sunshine. We laugh every day. We'll sing in the sunshine. Then I'll be on my way. I will never love you. The cost of love's too dear. But though I'll never love you, I'll stay with you 1 year. And we can sing in the sunshine. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine. Then I'll be on my way. I'll sing to you each morning. I'll kiss you every night. But darling, don't cling to me. I'll soon be out of sight. But we can sing in the sunshine. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine. Then I'll be on my way. My daddy, he once told me, hey, don't you love you any man? Just take what they may give you and give but what you can. And you can sing in the sunshine. You laugh every day. You'll sing in the sunshine. On your way. And when our year has ended and I have gone away, you'll often speak about me, and this is what you'll say. We sang in the sunshine. You know we laughed every day. Sunshine. Then she went on away. Ik mis toch een beetje die paardenhoefjes op de achtergrond. Gil Garnet met We'll Sing in the Sunshine. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Welkom lieve luisteraars in een nieuwe aflevering van de late avondshow. Maandagavond en het is net 11 uur geweest en we gaan het laatste uur van jouw dag lekker vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Interessante gasten hier in de studio, bijvoorbeeld Ingrid Althuizen. Zij is huisportrettenmaker en creativiteit zit in het bloed van Ingrid en als kind kleurde ze de tekeningen van haar broer in. En later is ze zelf gaan tekenen en schilderen. Nou, later meer over haar werkzaamheden. Ook Joke Bakker hier in de studio. Ze zit hier namens The Open Art Exchange. Het project Ruimte voor de Toekomst bestaat uit twee fasen. En speelt zich heel af op de begaande grond van het pand van Open Art Exchange. De locatie is letterlijk een open huis. En dan rond de klok van 11:45 Jan van Dorp. Hij is autonoom beeldend kunstenaar en conceptueel vormgever. En hij heeft ook nog een grote nieuwsgierigheid voor innovatieve materialen en constructies. Wat hij daar allemaal mee doet, dat blijft nog een beetje spannend. Dat allemaal straks later in de late avond. De beloofde prettige muziek. We beginnen met Christina Aguilera met Hurt. Veel plezier met de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Seems like it was yesterday when I saw your face. He told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you. Take the pain away. Thank you for all you've done. days I feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me? Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. The Most Beautiful Girl in the World van Charlie Rich. En zo meteen gaan we naar Tera Cox en die gaat praten met Ingrid Althuizen. Ingrid is huisportrettenmaker. En ja, wat ze maar doet, dat horen we straks naar Alan Parsons Project. These are numbers, The Traveler. Late avondshow met prettige muziek tot middernacht en mooie onderwerpen. We gaan nu naar Tera Cox en die gaat praten met Ingrid Althuizen. Hier aan tafel Ingrid Althuizen. Zij maakt onder andere huisportretten. Welkom Ingrid Althuizen. What's in a name? Dat bedoel ik. Mooi gekozen, hè? Zeker. Nou, ik neem aan dat het beide onafhankelijk van elkaar tot stand is gekomen, die naam en je beroep. Ja, ik denk dat mijn vader niet had bedacht al die jaren geleden. Nee, daar ga ik ook vanuit. Ik vind het wel een ontzettend fascinerend beroep. Ik heb nog nooit een huisportrettenmaker in een gesprek gehad. Over dat beroep later meer. Ik wil eerst eventjes aan jou vragen, waar komt dat nou vandaan dat je zo'n creatief beroep gekozen hebt? Nou, ik heb eigenlijk altijd al getekend en geschilderd. Het kwam eigenlijk vanaf kinds af aan. Toen was mijn broer degene die aan het tekenen was. Ik aan het inkleuren. Op een gegeven moment had hij er geen zin meer in, dus moest ik het maar zelf doen. En zo ben ik eigenlijk altijd door blijven tekenen en schilderen. En dat is eigenlijk altijd doorgegaan. Af en toe een cursus hier, workshop daar. Allerlei verschillende soorten van pastelteken, botanensteken enzovoort. En zo is het eigenlijk de hele tijd door blijven gaan. En hoe komt het nou dat jij voor huizen en gebouwen en misschien ook wel straat hebt gekozen? Wat is daar voor jou fascinerend aan? Nou, het is met mij begonnen een aantal jaar geleden. Toen had ik dus ook een van die workshops. En dat was dus urban sketching. Ik had nog nooit van het woord gehoord. Maar nou, leg het dan maar even uit, want er zijn vast meer mensen die er nooit van gehoord hebben. Dat geloof ik meteen. Urban sketching is eigenlijk niks anders dan tekenen op locatie. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk mijn schetsboek meegenomen overal heen. Dus ja, je hebt eigenlijk alleen maar een schetsboek nodig en potlood, pen enzovoort. En een beetje weer wat te doen is. Ja, maar jij kon ook onder een afdak gaan zitten hoor. Dus dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar zo is het eigenlijk gekomen. Dus ik ben lekker op straat gaan zitten tekenen. En ik vond het ook wel leuk om eens een keer als je in je eentje zit, dat je geen mobiel pakt. Meestal kijk je om je heen en je pakt je mobiel. En met het urban sketching, je kijkt om je heen, je bent veel meer bewust van je omgeving. Het is ook wel leuk dat mensen ook langskomen van, ben je aan het doen? Ook een leuk praatje altijd. En ja, gebouwen is natuurlijk het eerste wat je tekent als je buiten zit. En er zijn zoveel mooie gebouwen, dus zo is het eigenlijk gekomen. Nou zeg ik wel tekenen, maar ik zag jou net nog voordat dit gesprek begon met een schetsboekje aan de slag. En dat zag er een beetje als een aquarel uit eigenlijk. Wat is jouw stijl en wat is jouw materiaal? Ik werk eigenlijk met aquarel en watervaste inkt. En ja, qua stijl, ik ben, om heel eerlijk te zijn, niet erg goed in rechte lijnen. Dus die kom je ook niet zo snel tegen. Maar ik zag dat al met een vluchtige blik op jouw schetsboek. Ja. Maar dat was juist ook heel aantrekkelijk. Het geeft een bepaalde stijl. Er zijn wel mensen die zeggen, oh, het lijkt wel een beetje Anton Pieck stijl. Nou ja, het zou kunnen inderdaad. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om gewoon los en snel te schetsen. En dan rechte lijnen komen er dan niet zo in voor. Dus het is gezellig. En wat gebeurt er nou met die mooie aquarellen? Want ik zag ze, ik dacht, wauw, wat prachtig. Wat doe je daar nou mee? Zijn ze ergens te bezichtigen? Nee, ik doe deze aquarellen, die maak ik echt puur voor mezelf. Ik neem ook altijd op vakantie, neem ik het altijd mee. Foto's maken zijn leuk, maar ik neem altijd mijn schetsboek mee. En als je inderdaad die tekeningen terugziet, dan ben je echt weer helemaal terug in het moment. Dan weet je wat voor weer het is, waar je was, mensen die tegen je praten. Je bent gewoon echt helemaal terug in het moment. En dat vind ik ontzettend leuk. Ja, ja, nou is het ook je beroep, dus... Ja. Je verkoopt ze blijkbaar niet of heb je wel zaken die... Oh, nou, vertel. Ja, het is ooit begonnen dus, wat ik zeg, met die workshop. En uiteindelijk zag iemand in een eetcafé, die zag mijn werk. Die zegt, goh, wat leuk, ik wil er eigenlijk een opdracht van maken. Dus dat heb ik toen gedaan en van daaruit is het verder gekomen. Dus er kwamen ook makelaars naar me toe voor relatiegeschenkt, voor mensen, voor nieuwe klanten. En ondertussen is het uitgebreid naar... Mensen voor geboortehuis, pas geleden voor een huwelijksgeschenk en bedrijfspanden. En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. Klopt. Ik denk dat het tijd is om het noemen van jouw website. Ja, mijn website is www.creativegift.nl. Want je hebt het idee dat dat meestal gegeven wordt aan iemand? Ja, meestal wordt het inderdaad gegeven. Ik heb inderdaad ook wel opdrachten gehad van mensen, een geboortehuis bijvoorbeeld. Dan kom ik ze tegen en hoor ze wat ik doe. Vind, oh, mijn geboortehuis die staat daar, daar wil ik zo graag nog iets hebben. Dus het wordt eigenlijk altijd wel gegeven, maar met uitzondering, ja, af en toe ook voor mensen zelf. Lekker hebberig, lekker voor mezelf. Ja. Ik kan me daar alles bij voorstellen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Ingrid Althuizen, portrettenmaker van huizen. En ze geeft ook workshops. Dank je wel. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite. petite fille, on m'a souvent te réclamé. Parce que comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang, on n'aurait pas dû le partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Middernacht, de late avond. Yeah. Genesis met Phil Collins, Throwing It All Away. En daarvoor het Franstalige Je T'aime met Lara Fabian. Zometeen, ruimte voor de toekomst. Herman de Bruin die gaat praten met Joke Bakker. En die zit hier namens The Open Art Exchange. Maar u weet het, we houden het altijd een beetje spannend. Hier is Leon Bridges met Beyond. Don't wanna get ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? She might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything. Beyond, I wanna bring her round to meet ya. Thinking like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything. Beyond, I give up, I'm in love, trying. I'll take. Met Joke Bakker namens de Open Art Exchange. En ze zegt zelf ergens, begrijp ik, ruimte voor de toekomst. Ja, dat klopt. Wat is de toekomst? Wij werden uitgedaagd door de gemeente en, en de commissie die over de verjaardag van de stad gaat, van Schiedam 750 jaar, om over een aantal programmalijnen na te denken. En een van de dingen die wij heel interessant worden was om na te denken over de stad van de toekomst. Mm-hmm. Dus dat vonden wij heel leuk, omdat wij zelf in een gebouw zitten wat helemaal gerenoveerd moet worden en waar we een heel mooi plan voor ontwikkeld hebben om dat toekomstproef te maken. En we hebben dus nagedacht over een mooi programma voor Open Art Exchange, waarin ons gebouw zeg maar ook een hoofdrol speelt. En die zeg maar mensen laat nadenken over de stad van de toekomst. En waarin ons gebouw en de manier waarop we dat gaan transformeren ook een soort voorbeeldproject kan zijn. Een inspiratiebron kan zijn voor anderen. Dat je op een hele kwetsbare plek in de stad, waar je midden tussen de monumenten zit, op een dijk, op archeologisch beveiligde grond, dat je ook daar, zeg maar, op een goede manier stadsvernieuwing kan doen en kan bouwen aan die stad van de toekomst. Nou, dat is een hele ingreep in de binnenstad. Ja. Ja. Ja. Maar voorlopig nog tentoonstellingen, want het duurt nog even voordat het helemaal rond is, denk ik. Ja, nou, we hebben daar de bouwvergunningen en dergelijke zijn allemaal al rond, maar we zitten nu in het laatste staartje van de onderhandelingen van een aantal onderhoudszaken die nog afgerond moeten worden voordat het gebouw overgedragen kan worden. En we hebben besloten, we gaan eerst focussen op de 750ste verjaardag van de stad. Dat is dit jaar in Schiedam. Ja, ja. Omdat wij natuurlijk een heel beeldbepalend pand zijn in die binnenstad. En dan kunnen we dat natuurlijk niet in de steiger zetten tijdens die feestvreugde. Nee, dat wil je niet doen in ieder geval. Nee. Dus we hebben in plaats daarvan bedacht dat we, omdat we dat hele pand moeten renoveren, dat we dus dan ook de unieke mogelijkheid hebben om alles wat maar leuk is met dat pand te doen. Want daarna mag toch alles weg en dan wordt het gerenoveerd. We hebben een project verzonnen, Ruimte voor de Toekomst, waarin we zeg maar het pand, wat nu zeg maar een glazen pui is, heel lang hebben glazen pui is naar de Winkelstraat, helemaal gaan inkleuren. En dat we één muur gaan we met street art binnen. Ja. Gaan we vensters naar de toekomst maken. Mm-hmm. Waarin zeg maar een mix van kunstenaars, dus voor deels kunstenaars van hier en deels uit Afrika, gewoon in exchange zeg maar, die vensters gaan vullen. En we willen ook nog één venster leeg houden. Voor bezoekers die ons in de komende maanden gaan bezoeken. Dat zij hun wensen en hun boodschappen naar generaties van de toekomst kunnen opschrijven in dat venster. Ja, in de muur. Die daar een invulling aan geven. Ja, en daar invulling aan kunnen geven. Ja. We kijken terug, 750 jaar in Schiedam, maar we kijken ook vooruit. Want de kunstgalerie die blijft bezig met de toekomst. Ja, dus we gaan proberen. We hebben zelf een programmering die we programmeren in die periode. En dat is zeg maar vanaf eind juni tot en met eind september. Maar dat we eigenlijk in de hele zomer gaan proberen om zoveel mogelijk dingen te laten gebeuren in het pand. Schiedammers erbij betrekken bij die 750 jaar, want dat is een feestje voor Schiedam. Ja. Als je meer wil weten, loop even langs die Hoogstraat 85, dan weet je hoe het pand eruit ziet. Hè? Ja. En het wordt heel anders, maar voorlopig kunnen we nog terecht in het pand zoals het nu is. Ja, over het Schiedam, er komt een aparte pagina over de hele programmering. En ook naarmate het programma zeg maar zich gaat vullen, dan kunnen mensen dan ook op de website zien wat er is. En als zij zelf iets willen organiseren in ons pand, dan moeten ze even contact opnemen. Dan zijn ze van harte welkom. Ja, zijn ze dat van harte in ieder geval. Noem even nog de website. www.openartexchange.com en als ze willen mailen, dan moeten ze mailen naar info@openartexchange.com. Kijk, dat is in ieder geval duidelijk. En als je wat wil, dan kan je ook soms binnenlopen bij jullie als je open bent. Ja, dat kan ook. Wij zijn open van woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 5 uur. In die Hoogstraat 85. Ja. Joke Bakker, namens Open Art Exchange, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat jullie allemaal gaan doen, want het is een heleboel wat je opsomde. Maar ik wens je daar heel veel succes en ook heel veel plezier bij. Thank you. draaide. Van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow. Should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Impossible. Perry Como met It's Impossible. En daarvoor hoorde je Henny Vrinten met Karnemelk met Bitterkoekjes. Als je weet waar je naartoe wil, dan ga je altijd de goede kant op. Daar zingt hij over. Lief liedje. Zometeen Jan van Dorp, autonoom beeldend kunstenaar. En hij gaat praten met onze Herman de Bruin. Na Sharing the Night Together. Speciaal voor jou hier in de late avond. Dr. Hook. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh yeah, sharing. Sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go? Where we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Sharing the night together. Ik ga praten met Jan van Dorp. Hij is autonoom beeldend kunstenaar en conceptueel vormgever. Dus hij zit in de kunst. Jan, welkom. Ja, als kunstenaar zit je in een atelier, denk ik. Ja, werkruimte. De meeste zitten in een atelier, ja. Ja, ja. En beeldend kunstenaar betekent dat je beelden maakt? Ik maak, klopt. Beeldend wil zeggen, beeldend is ook plat werk. Maar beeldend kan ook driedimensionaal zijn. Maar ik doe inderdaad beide. Doe je allebei. Ja. Je schildert ook? Ik schilder het ook. Ik maak gemengde technieken. Dat is mijn specifieke ding. Dat is eigenlijk, ik gebruik alles. Qua drager, qua verf. Soms olie, soms acryl, soms allebei. Dus allerlei vormen die je kan gebruiken. Wat dan ook om mijn gedachtegang en mijn visie en mijn concept weer te geven. Ja, ja, je denkt er eerst over na en dan kies je de materialen die daarbij horen. Ja, de drager kies ik. Ik kies de materialen die erbij komen en dan ga ik het verder uitwerken. Ja, en nu een nieuwe plek gevonden? Mooie plek? Niet zo mooi wat ik had. Oké. Okay. Ik keek uit op de waterweg. Ja. En met ramen van ongeveer 9 meter breed. Dus in Vlaardingen. In Vlaardingen, dus wat wil je hebben. Utopisch atelier was dat. Maar nu zit ik in een... In het creatief werk- en denkplek in Rotterdam, De Kroon. En daar werken heel veel creatief werkend denkende ondernemers. Een kleine 130 ondernemers zitten daar. Oké, heel veel dus. En inspireert dat ook, al die mensen die daar zitten? Behoorlijk. Ja. Dat is heel inspirerend. Dus je bent ook blij met die plek? Ik ben ook blij ondanks met deze plek. Ondanks dat het niet het mooie uitzicht heeft? Precies. Ja, het heeft ook een voordeel, het uitzicht is niet, daar kan je beter werken. Dan blijf je niet zitten staren naar buiten. Ja, je moet je voorstellen, dan komt er ineens zo'n groot schip voorbij. Dan denk je van, hey, waarom is de zon weg? Nou, zoiets, weet je, dan kijk je naar buiten. Ja, precies. En dat heb je nu niet. Nee, absoluut niet. Gewoon doorwerken. Maar als je naar buiten wil lopen, kan dat wel, hè? Ja, dat heeft ook het voordeel. Ik kan er wat makkelijk over praten nu. Het is natuurlijk bijna ruim een jaar geleden nou. Ja, dat had wel invloed en impact. Het is een behoorlijke impact, hoor. Ja. Dat gaat niet zo mee. Die hele oeuvre is weg, hè? Dus, ja, alles is weg. Dus nu heb ik een soort honger of drift of, ja, hoe moet je het benoemen, eager, om werk te maken. Ja, ja. Ik. Om die leegte te vullen. Precies. Ja, ja, dat is heel mooi natuurlijk. Ja, dat is toch weer goed uitgepakt uiteindelijk. Het heeft even geduurd natuurlijk. Ja. Diepe dip waarschijnlijk. Ja, dat is diepe dip. Ja. Maar ik zit hier ook en je hoort me praten. Ik zit niet echt diep in de put. Het schijnt goed op dit moment, dus dat is ook heel fijn. Je kan goed werken. Weer. En ik kan nu lekker werken, zeker weten. Dat is heel belangrijk, ja. Mensen kunnen dat atelier bezoeken of is dat liever niet? Want dan leidt maar af, denk ik. Zijn er soms open dagen? Dus er komen open dagen. Rotterdam heeft behoorlijk wat open dagen. En ik doe eraan mee. Mm-hmm. Dus ik doe, als het goed uit mijn hoofd doet, doe ik mee met Go West. Dat is van Delfshaven. Dat is een open atelier. Ja, daar zit het vlakbij, hè? Ja, klopt. Daar hakt de kroon ook op in. En ik doe mee met de Art Week. Rotterdamse Art Week. Ja, dat is eind van de maand. Oké. Maar dan zit ik op een andere plek. Want de kroon die is, wordt beheerd door Place Based. En die heeft meerdere panden. En ik zit dan op Zuid. Je gaat weer verhuizen even. Ik verhuis tijdelijk. Ja. Een andere hangplek, zeg mensen maar. Die weten waar je zit en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Wat je nu noemt, kan dat via de sociale media? Ja, de sociale media die doet daar... dan kan je dat volgen via de kijken, de hele Vliet. Een Place Based. Daar kan je op Instagram. En heb je zelf ook nog een website? Waar zeker weten, janvandorp.nl. Nou, daar staat ook van alles op. Zeker anders weten. Zet je het er nog op, denk ik. Dat staat er sowieso op. Nou, mooi. En Instagram ben ik ook aanwezig, dus dat komt er ook op. Ja. Dus dat is allemaal aanwezig. En als mensen even zoeken op die website, Jan van Dorp, komen ze het allemaal tegen. Autonoom beeldend kunstenaar, dat is Jan van Dorp. Hij sprak over zijn passie die hij heeft. En ik dank je wel voor het gesprek, Jan. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young. To be forever young van Elfaville. En daarmee komen we aan het einde van de late avondshow van maandagavond. Morgenavond zitten we hier weer. Dan zit hier Bert de Wolf met ook weer de relaxe muziek en mooie onderwerpen in de late avondshow. Kijk eens op www.delateavond.nl en daar kan je ook al onze uitzendingen terugluisteren als je dat zou willen. En we hebben ook een Facebookpagina, De Late Avond. Wilt rusten voor straks? Moet je nog werken? Werk ze en een goede wacht. Ik ben er weer volgende week. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was.